pearl.nl. Zit jij ook in de knijpen met je ogen fase? Kom dan eens langs bij Pearl en ontvang 100 euro korting op een enkelvoudige bril, of zelfs 200 euro korting op een multifocale bril. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Combineer deze korting ook met de brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Voor dubbel voordeel. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Kijk eens naar buiten. Mis je iets? Inderdaad. Kleur op het terras. Daarom nu bij Intratuin 2 sixpacks kleurige violen voor maar 5 euro. Blijf je verwonderen. Intratuin. Nieuw bij KPN, de Samsung Galaxy S26 Ultra. Daarmee ga je van smartphone naar AI-phone. En worden je dagelijkse taken nog sneller en makkelijker. Jouw ultieme sidekick, altijd bij de hand. Waar je ook bent, wat je ook doet. Bestel hem dus ultrasnel op kpn.com. Ook voor ondernemers. Een gebruikte auto kopen hoeft geen slagveld te zijn. Zoek gewoon op Spoticar. Met keuze uit duizenden auto's van brandstof tot hybride en elektrisch. Gekeurd door een officiële merkdealer. Met een 360 graden check tot 24 maanden garantie en 24/7 pechhulp. Dus doe niet stoer, wees slim. En vind je perfecte occasion op spoticar.nl. Neem de tijd voor verse pasta met rivierkreeft, spinazie en tuinbonen in mascarpone saus. Of kies uit vele andere dagverse gerechten. Bereid door topchefs. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. 538 Nieuws. 5 uur. Bij een aanval op Iran zijn voor het eerst ook Amerikaanse militairen om het leven gekomen. Het zijn er 3. 5 anderen raakten gewond. Er zijn wisselende berichten over hoe het met ze gaat. Eerder vanmiddag werd gemeld dat oud-president Ahmadinejad gedood is in Teheran, maar zijn familie ontkent dat. In Parijs zijn duizenden mensen op de been om de bevolking van Iran een hart onder de riem te steken. Er lijken andere tijden voor ze aan te breken, nu de leiders van het regime 1 voor 1 gedood worden. Opvallend zijn er verschillende vlaggen in de stoet. Mensen lopen zij aan zij met Iraanse en Israëlische vlaggen. Ander nieuws. In Den Haag hebben de politie en allerlei instanties een grote controleactie gehouden. In de wijk Loosduinen waren er afgelopen week inspecties in huizen, auto's, trams en bedrijven. Volgens stadszender Den Haag FM is er bijna 1 miljoen euro aan openstaande belastingschuld ontdekt. Ook zijn er tientallen boetes uitgedeeld. En in de Eredivisie had Feyenoord een totale off-day. Ze hebben met 2-0 verloren bij FC Twente en lieten dus na om uit te lopen op de concurrenten in de strijd om plek 2. Verder verloor Groningen voor de 6e keer op rij. Volendam was thuis met 3-2 te sterk. Bewolkt met soms regen, vannacht is het overal weer droog. Morgen aardig wat zon en erg zacht. Het wordt 13 tot 17 graden. En dit was het nieuws op 538. Gaan we eens even kijken naar het weekend wegdek 538 verkeer door Flitsmeister met 4 vertragingen nog momenteel. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A2 Amsterdam-Utrecht bij Maarsen door werkzaamheden een dichte hoofdrijbaan en 12 minuten. Verder op de A2 Maarsen-Oude Rijn bij de Leidse Rijntunnel door de parallelbaan die dicht is, 8 minuten. En de A76 de laatste richting de Duitse grens door de controles een dichte hoofdrijbaan en 10 minuutjes. Sterk als je erin staat. Controle op snelheid gemeld op de A2 Utrecht Den Bosch hectometerpaal 94.2. Verder op de A2 Den Bosch-Utrecht 100.2. En de A2 wederom verderop Utrecht-Amsterdam 35.7. A4 Bergen-op-Zoom richting de Belgische grens 242.2. En de A7 Amsterdam-Den Oever 61.5. Verderop de A7 Drachten-Heerenveen 155.6. En de A12 Zoetermeer-Gouda 19.4. Andere kant ook A12 Gouda-Zoetermeer 20.9. De laatste de A27 Hilversum in de richting Almere. Oma-Gent gemeld dus op de rem bij 107.7. Karwei is jouw kleurspecialist. Ook voor vakmensen. Profiteer nu van 30% korting op alle Sikkens, lak en muurverf. Karwei, maak het mooier. Ja, lieve mensen, pak dat voordeel en scoor die selectdeal. Alleen vandaag, onder andere babyslaapzakken en autostoeltjes van Jolijn en Maxico, zie nu tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle selectdeals bij Bol. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland. 538. En het verhaal over een maandenlange zoektocht die eindigde in een garage. Hoor je over 5 minuten. Radio 538. We will fire. But it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you're doing well. She was running late for dinner's outside of town. Left the phone a little bitter, but it's cool for now. Far from perfect for each other, but we're working it out, I suppose. Good to see your face, and I really hope you're doing well. I hope you're doing well. I'm sorry I'm here for someone else. I wish that I could stay and talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. Sorry, I'm here for someone else bij 538. Floris hier. Wat is nou het meest gekke dier dat je ooit hebt gezien? Op straat, zeg maar, of ergens in het wild. Ik heb wel eens in Canada heb ik een rendier gezien. Een leguaan op Curaçao. Dat was leuk om even van te kijken. Of mezelf, als ik in die spiegel kijk, 's ochtends natuurlijk. Dat is ook een heel uitzonderlijk dier, is dat. Maar ik las, van het weekend een bericht over toch wel een bijzonder dier dat gewoon op straat rondliep. In Las Vegas, in Amerika. Daar was namelijk een paar maanden geleden Sam ontsnapt uit zijn kooi bij zijn eigenaars. En Sam is een toekan. Dat beest heeft dus maanden rondgezworven daar een beetje rondom Las Vegas. En is op een gegeven moment maar gewoon bij iemand in zijn garage gevlogen. En daar is hij vervolgens gevangen. Dus gewoon bij een man random in zijn garage. Lijkt me toch een raar gezicht dat je ineens een toekan rond ziet vliegen. Dus in Nederland hebben ze het trouwens ook wel eens een toekan. Maar op een of andere manier, die beesten zitten altijd bovenop een hotel. Geen idee waarom. Jouw hits hoor je op 538. Gabri Ponte. Words. 538. I just speak loud, and sometimes it's a physical space that you can't relate. So the tension breaks. Baby, why would you chance it? It's okay just to feel right now. I don't need your words. If you wanna say it, say it with your body. I

Haven, I Run bij 538. De 538 Ochtendshow Quiz. Je hoort ze elke werkdag ochtends vanaf 6 uur hier bij Radio 538. Tim, Rick, Niels en Florentien en de 538 Ochtendshow. En voor de 538 Ochtendshow Quiz, Marcel aan de telefoon. Dat klopt. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Jij hebt vandaag pickleball gespeeld. Ja, voor het eerst ooit. En nu ben ik benieuwd, wat is pickleball? Een beetje vergelijkbaar met padel. Alleen het racket, dat is dan wat meer rechthoekig, zeg maar. Ja. En je moet nog beheerster slaan dan bij padel. Ik ben ooit eens begonnen met tennis en met padel sla je dan nog gauw te hard. Ja. En hier moet je nog rustiger staan. Oh, het is eigenlijk. Ja, het lijkt een beetje op padel, maar dan heb je niet van die wering eromheen, zeg maar, waar je tegenaan kan slaan. Maar dat is dus nu eigenlijk gewoon een mini-tennisbaantje. Ja, absoluut. Oh, ik heb dat heel beheerst gezien, ja. Staan. Klopt. Ja. Ja. Ja, het ziet er inderdaad altijd een beetje. Dat je denkt, nou, hoe moeilijk kan het zijn? Maar eigenlijk is de moeilijkheid dat je niet te hard slaat. Precies, ja, dat klopt. En hoe ging het? Ja, voor de eerste keer vind ik het hartstikke goed. Oké, dat was altijd lekker. Een goed begin is het halve werk. Marcel, je zit in de 538 Ochtendshow Quiz. Je hoort een fragment van de afgelopen week. Daar is een stukje uit weggepiept. Aan jou de vraag, wat wordt er gezegd op het stukje piep? Het ging namelijk over verliefdheid. En hoe vaak, weet je, ik voel me echt af, hoe vaak word je echt verliefd in je leven? Ja, ze zeggen twee keer, maar ik kan me dat niet voorstellen. Ja, Marcel, wat wordt er gezegd? Is dat A, oh, dan heb ik nog twee keer te gaan. Is dat B, oh, dan is dit mijn laatste keer verliefd zijn. Of is dat C, oh, dan zit ik zit inmiddels al op vier keer. Dat was volgens mij antwoord A. Antwoord A, we gaan even luisteren. Ja, ze zeggen twee keer, maar ik kan me dat niet voorstellen. Oh, dan heb ik nog twee keer te gaan. Hartstikke goed. Had je het live gehoord, Marcel? Eerlijk gezegd, ja. Ik had voorkennis. Oké, nee, maar dat is juist. Kijk, dit is de enige voorkennis die is toegestaan bij deze quiz. Dat je geluisterd hebt naar de ochtendshow. Dat klopt. Het is helemaal goed. Levert jou het 538 prijzenpakket op. En dan wens ik je nog een hele mooie zondag. Nou, hartstikke leuk. Hartstikke bedankt. Doei Marcel. Yo, hoi hoi. Het is 538 op je zondagmiddag. Floris hier, lekker dat je erbij bent. Offenbach en nieuwe muziek hoor je na Direct en de ex-favorite. En hier is Jennifer Lopez. If you had my love.

muziek om lekker vrolijk van te worden. De nieuwe van Douwe Bob, With You, was dat bij 538. En zometeen het begin van je zondagavond met Dylan Boet. Ik kreeg al een audio-appje binnen, Dylan. Oh, ben je niet? Ik denk, here we go. Het ziet er weer naar uit dat dit een avondje hard werken wordt. Ja, dat is het wel. Een avondje hard werken. Het wordt echt hard werken, ja. Normaal zit ik natuurlijk gewoon lekker naast... Ik kreeg een beetje je nek lullen. Lekker naast Bas, zeg maar. Dan zit Bas achter de knoppen. Ja. Dan zit normaal gesproken natuurlijk in de avond door de week vanaf 9 uur. En op vrijdag vanaf 6. En dus dan kan ik lekker achterover zitten. Ja. Nu moet het echt even aan de bak worden. Zweet op je voorhoofd. Nu al. Ik zag dat jij gisteren... Jij gaat de Vierdaagse lopen in Nijmegen. En je bent gaan trainen gisteren. Ik ben voor het eerst gaan trainen, ja. 15 kilometer. En toch wel 3 uurtjes onderweg geweest. 15 kilometer? Op jezelf, gewoon... Ik vind jou dus helemaal geen type om op een zaterdagmiddag... Zaterdagochtend de wekker te zetten en naar een natuurgebied te gaan... om daar 15 kilometer te gaan hardlopen. Nee, dat is ook helemaal niks voor mij. Maar het ding is, vorig jaar zei ik op 538 dat het... De Nijmeegse Vierdaagse stelt zich een beetje aan, zei ik. Ik zeg, die mensen maken het allemaal veel groter dan het daadwerkelijk is. Nou, toen heb ik zoveel boze reacties gekregen van mensen. En toen kreeg ik een berichtje van de Vierdaagse. Die zeiden, nou, dan dagen we je ook uit om te lopen. Ja. Nou, ik vind, als je een grote bek hebt, weet je wel, dan moet je ook gaan. Ja, en dan moet je er ook vol voor gaan. Ik ga wel echt trainen. Ik ga niet op dag 1 zeggen, helaas, het is niet gelukt. Daar ben jij te trots voor. Daar ben ik te trots voor. Dus ik ga hem nu ook... Het is 4 keer 50 kilometer. Het is een hoop. En het wordt heel erg pittig. Maar ik ga het wel proberen. Heb je blaren van gisteren of iets? Nee, helemaal niks. Nee, ik heb hele goede schoenen, hele goede zolen. Ik heb hele goede gear. Oh. Dus op zich, de basis staat. Alleen, je moet het nog wel zelf doen natuurlijk. Ja. En dit is 15 kilometer, één dag. Ja. We moeten langzaam richting 4 keer 50 kilometer in 4 dagen. Achtereenvolgen. Ik krijg al pijn in mijn kuit als ik eraan denk. Ja, dat is echt niet leuk hoor. Hey, je hebt zo meteen iets over mooi weer. Ja, er wordt komende week natuurlijk prachtig mooi lenteweer. En heel veel mensen gaan dan lekker de hort op. Maar dat is niet altijd een even goed idee. En je hoort zo waarom. Iedereen die een stralende lach wil hebben, op naar Kruidvat. Nu Parodontax Strengthen and Protect, 1 plus 1 gratis. Nou, lachend ga je nu natuurlijk naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Fans van Naanzinnig Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Jongbelegen Goudse kaas 48 plus, 950 gram, nu voor maar 6,49. Ja, bij Aldi hebben we er wel kaas van gegeten. Fans van Voordeel. Aldi. Ontdek die lekker even alleen in het bos genieter. En die gaan jullie mee van de wildwaterbaan sfeer maken. Ontdek je ware zelf en profiteer van de bungalow race bij Centerparks. Alleen nu boek je voor 4 personen en 4 nachten vanaf €288. Dat is €18 per persoon per nacht. Je hebt nog maar 5 dagen, dus race naar centerparks.nl. Nu ook naar Aldi voor luxe vloerbrood zonder bloem. Per brood nu maar 1,59. Of kom naar Aldi voor kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 2,49. 10 kilo? Ja, en zwaar afgeprijsd. Fans van Voordeel. Aldi. Goed voor de dag komen? Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch en heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80%. Binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek de nieuwe CHR Plus op toyota.nl. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Uitgerust aan je dag beginnen? A-Vogel Nachtrust met citroenmelissen helpt om lekker te slapen en uitgerust wakker te worden. Geeft geen gewenning. A-Vogel. Ervaar pure plantkracht. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling. De hits van 538, overal in Nederland. Het vernieuwde 538 DJ's on tour. Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538. Check voor alle informatie.